السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunafika aya 50 katika sura Yusuf, ambapo hapa tunaendelea na kisa cha Yusuf alayhi salam baada ya kuifasiri ndoto ya mfalme kuhusiana na ng'ombe saba zilizonona zikawa ni zenye kuliwa ni ng'ombe saba zilizokonda. Kisha na mashuke saba al-khudr ambayo yako kijani kibichi na mengine saba ya bisaka ambayo ni makavu. Baada ya kuifasiri ndoto ile kule jela, Yusuf alayhi salam, mfalme akapendezeshwa sana na tafsiri ile iliyokuja kutoka kwa Nabii Yusuf. Allah tabarak wa taala ananukuu maneno ya mfalme sema, wa qala al-malik ituni bihi astakhlisuhu. وقال الملك اتوني به. فلما قطوا امر تو اسمع لتيني هو يعني اليتو يوسف امباي ndo kamfasiria ile ndoto baada ya makuhani kushindwa. Lakini la ajabu, mjumbe aliyetumwa ni mfalme, baada ya kufika pale Yusuf aligoma, hajaenda, hajatoka jela. Falamma jaahu ar-rasulu, Yusuf alipojiwa ni yule mjumbe, mjumbe anayetoka kwa mfalme, qala arji' ila rabbik, akamwambia rudi kwa bwana wako ulalokutuma, rudi huko. Ukifika kabla ya kunitoa, mwambie kwanza, fasaluhu ma balu niswati allati qattana aydiyahunna, vipi hali na zile makida ambazo walizifanya wanawake ambao walikata mikono yao. Wao ndio walidhulumu au ni mimi? Mbona natolewa mimi kabla hukumu haijapita? Akajulikana mkosa nani? Fasalu, muulize hiyo kesi hiyo imefikia wapi? Ma baalu niswati allati qatta'na aydiyahunna, inakwendaje hali ya wanawake ambao walikata mikono yao? Mpaka paeleweke hapa, kwa sababu mimi siwezi kutoka hapa jela bila kueleweka ili jambo. Nitatoka nitaambua huyo mzinifu. Sasa paka kieleweke, mji mzima wajue, inna rabbi bikaidihinna alimun, hakika mola wangu mimi vitimbi vyao hawa wanawake walivyofanya yeye alikuwa akivijua, ni mjuzi navyo. Basi yule mjumbe akarudi akatoa taarifa zile kwa mfalme. Falme mwenyewe ashangaa, huyu mtu yuko jela. Kawaida ya mtu akiwa yuko jela akiambiwa waitwa toka, mbio nyingi sana, maana kwa mateso yaliyoko jela kisha mtu atafuta tena sababu mpaka paeleweke, nijue nani kakosea, nani kapatia. Gani tayib. Basi mfalme akabidi awakusanye wale wanawake waliokusanywa wakati ule ni Zulekha, wakakata mikono yao wale. Akawakusanya akaanza kuwauliza na kuwauliza, ma khatbukunna, mlikuwa mwataka nini nyinyi? Ni nyinyi mlimtaka huyu Yusufu au yeye ndo aliwataka? Ma khatbukunna idrawatunna Yusufa an nafsi, mlikuwa mwataka nini nyinyi mpaka mkamtamani Yusuf nafsi yake nyote nini? Ilikuwaje? Kulna hasha lillah, ma alimna alayhi min su. Wote kwa ujumla wakasema hasha lillah, tunajilinda na Allah, sisi hatujui baya hata moja kwa Yusuf, baya moja hatulijui. Kalat imra'atu al-aziz, Zulekha huyo, yule mke wa waziri akasema sasa mbele ya mfalme pale, asema al-ana hashasa al-haq, sasa hivi haki imefanya nini? Imedhihiri. Mwanzo ilikuwa anagubika gubika na pitapita, lakini naona kuna kuendewa huko mbele, ni muhadhara sasa mambo ya kuadhirishana. Sasa ngoja nitoboze na hapa hapa. Sasa hivi haki imedhihiri, ana rawatuhu, mimi nilimtaka Yusufu, mimi ndio nilimtaka, sio yeye. Ana rawatuhu an nafsihi, mimi ndio nimemtaka nafsi yake. Wa innahu la minas sadiqin, na yeye Yusufu ni katika wa kweli. Na hii tukirudi nyuma kule, imesema kwamba angalieni kanzu yake ikiwa imechanika kwa nyuma, kudda min duburihi fakadhabat wa huwa mina asadiqina, itakuwa hapa huyu mwanamke ndio mwongo na Yusuf ndio mkweli. Hapa asema mwenyewe mwanamke kama wa huwa min asadiqina, yeye ni katika wa kweli, bi maana kinyume yake yeye ni katika waongo. Lakini akasema dhalika liyalama, hiyo yatakikana ili huyu mume wangu pia afahamu, anni lam akhunuhu bilghaibi, mimi sijapatapo kumfanyia khiana hata siku moja wakati hayupo. Ilikuwa ninamtaka Yusufu akakataa, sijataka mwingine yoyote. Kwa hiyo yeye alikuwa akikaa akitembea anasema, wewe mke wangu una tabia mbaya, una tabia chafu, unapenda wanaume hivi na hivi, anamtumwa. Mimi nilikuwa nataka Yusufu. Nilivyomkosa Yusufu, sijafanya khiana na mwingine yoyote. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ambayo al-ulama wamepita nayo. Lakini tafsiri ya pili, al-ulama wengine wakasema hii dhamiri yarudi kwa Yusufu. Yusufu ndo kasema dhalika liyalama, nimefanya hivi, nimekataa kutoka jela mpaka kila kitu kiwe wazi, ili yule waziri ajue kwamba anni lam akhunhu bilghaibi, mimi sijamfanyia khiana na mkewe wakati hayupo. Zote zimeingia. Wa anna Allah la yahdi kaid al-kha'inin, na ni kwamba Allah haviongoi vitimbi vya wenye kufanya khiana. Mwenye kufanya khiana iko siku ataaibika, ataumbuka. Kisha akasema wa ma ubarriu nafsi, ila elewa wanaosema kwamba haya ni maneno ya Zulekha, katika akida yetu ahli sunnati wal jamaa inachunga sana siyaki al-kalam, inachunga mtiririko wa maneno. Haya maneno kuanzia juu huku yalikuwa ni ya Zulekha, si ndio? Kwa hiyo hata hiyo ma ubariku nafsi hii wengine wameinasibisha na Yusuf, lakini bado al-ulama kabla kathira sema hii pia ni ya Zulekha. Wa ma ubariku nafsi, Asema nami siwezi kuisafisha nini? Nafsi yangu. Sijitoi kwenye maovu moja kwa moja nikasema sifanyi makosa. Mimi ni mwanadamu bana. Kwa sababu inna nafsa la amaratun bisu'i. Nafsi siku zote huamrisha mambo mabaya. Illa man rahima rabbi, illa ma rahima rabbi, isipokuwa ile nafsi ambayo imerehemiwa ni Mola wangu. Na hii ibara ndio inawafanya baadhi ya watu wakasema haya maneno ya Yusuf. Lakini ibara ya mwanzo iliyosema wa ma ubarri nafsi, sitakasi nafsi yangu, hiya saini endana na nani? Zuleka. Inna rabbi ghafurur rahim, hakika Mola wangu ni msamehevu mwenye na nini? Na huruma. Fishi hapo kwanza. Sheikh Safiyu Rahman al-Mubarak Furi rahimahu Allah ta'ala asema tahqiqu ma jara baina Yusufa wa baina imra'ati al-Azizi wa niswati Misra, kuhakiki yale yaliyopita kati ya Yusufu na mke wa waziri na wanawake wa Misri. Ibn Kathir asema yakulu ta'ala, anasema Allah mtukufu, ikhbaran anil maliki, akitoa habari kuhusiana na nani? Na mfalme. Lama rajau ilaihi bitabiri ru'yahu, waliporudi wale walioenda kwa Yusufu kutabiriwa ndoto yake mfalme, allati kana ra'aha bima ajabahu, ambaye alikuwa ameiona kwa mambo ambayo yalimstaajabisha, wa aikanahu, lakini akawa na yakini kwamba lazima hii ndoto yangu hii itakuwa na nini, na utabiri hii si ya bure bure hivi hivi. Faarafa fadla Yusuf alayhi salam, baada ya kuregeshewa majibu akajua ubora na fadhila za Yusuf alayhi salam, akashangaa mtu wa namna hii anayekwaje jela. Yaani mtu aliye na elimu namna hii, mtu aliye na fadhila, mtu akhlaqi zake pekee yake zaonyesha kwamba yeye ni mwema. Vipi mtu kama huyu anawekwa jela? Unaona? Asema akajua hapo wa ilmuhu, akaifahamu elimu yake, wa husna tilaihi ala ru'yahu, na uzuri wa namna gani yeye alivyo zitazama zile, alivyocheki na kuitazama ndoto yake mpaka akaitoa jibu la kweli. Wa husna akhlaqihi, lakini pia tabia zake zilivyo nzuri, ala mambaladihi, kwa wale watu wanaoishi naye pale mjini, kwa sababu hakuna mtu hata mmoja katika watu wa mjini ambaye alikuwa anaweza kusema kwamba Yusuf ana tabia mbaya. Watu wote wanamjua Yusuf ana tabia nzuri, si mtu wa magombano na watu, si mtu wa kutofanana na watu, tabia zake zajulikana. Sasa mfalme anashangaa mtu wa namna hii vipi anawekwa jela. Fakala akasema ituni bihi, hebu nileteeni huyu, ai akhrijuhu min asijni, maana yake ni kwamba mtoweni wapi? Jela. Wahdhiruhu ilayya, na mumhudhurishe hapa, mumlete hapa. Falamma jaahu ar-rasulu, alipojiwa ni mjumbe wa mfalme kwamba waambiwa utoke uende kwa mfalme, imtana Yusuf, akafanyaje? Akakataa, akagoma, min al-khuruji, akakataa kutoka, hatta yatahaqqaqa al-maliku wa ra'iyatuhu bibara'ati sahatihi wa nazahati ardhihi, mpaka mfalme na watu wa mjini pale wote wakinai wahakikishe kwamba Yusufu ni mwema, Yusufu yuko mbali na heshima yake ni safi kabisa, mima nusiba ilaihi, kwa yale aliyoegemezewa yeye, min jihati imra'ati al-azizi, katika upande wa mke wa mfalme, kwamba eti yeye alitaka kumbaka. Wa anna hadha sijna, na kwamba hii jela hii lam yakun ala amrin yaktadhi, wafahamu kwamba yeye hapa jela kaingizwa kwenye na jambo ambalo lilikuwa si hukumu yake asla, kahukumiwa kimaonevu, kaonelewa, watu wote wajue hivyo. Bal kana dhulma wa udwana, bali kaingizwa jela kwa dhulma tu na uadui. Maana mtu ambaye ana dhulma, aliyejaa dhulma na uadui, yeye kwake kumuingiza mwenzake asiyenakosa jela ni tahara, wala haoni kigegezi, wala akafikiria labda siku ya kiyama itakuwaje. Mtu yeye ile dhulma yake na uadui wake alionao moyoni ndio unamsukuma kuyafanya hayo mambo ya kuweza kumdhulumu mtu bila ya sababu. Basi fakala irja ila rabbika, akamwambia ile mjumbe, rudi kwa bwana wako. Wakad warada fi sunnatu bimadhihi ala dhalika, sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilikuja kumsifu Yusuf kwa kitendo chake hiki. Yani hadithi za mtume zilikuja kumsifu Yusuf kwa kitendo chake hiki, kutoka jela mpaka paeleweke. Ha? Wa tambihi ala fadlihi wa sharafihi, sunna zikaja kuleta tambihi, kuwazindua watu ubora wa Yusuf na utukufu wake. Wa uluwi kadrihi wa sabrihi, na ujuu wa cheo chake na subira yake. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Fa fil musnadi, imekuja katika musnadi ya Imam Ahmad bin Hanbali, wa sahihaini, kadhalika katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. An Abi Huraira radiyallahu anhu, kutoka Abu Huraira radiyallahu anhu, kala sema, kala Rasulullah, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani mtume Muhammad, ya nahnu ahaqu bishaki min Ibrahima, sisi tuna haki ya saa kufanya shaka kuliko Ibrahim. Idh qala, pale Ibrahim aliposema, rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta, ewe Allah, ebu nionyeshe basi vipi unafufua wafu. Allah akamwambia, awalam tu'min, ina maana Ibrahimu hata wewe pia huamini? Kala bala, akasema hapana, si hivyo, mimi naamini, walakin liyatma'inna qalbi, lakini moyo wangu tu utulizane. Kala fakhudh arba'atan min at-tayr, kaambia chukua ndege wangapi? Wanne. Fasuruhunna ilayka, tena washike wakatekate vinyama nyama, changanya, kisha peleka kila kinyama kwenye mlima wako, kwenye mlima huo. Thumma ja'una, kisha rudi mahala pako waite. Yaatina kasaya, watakujia, wanatembea mbio, wanaruka, watakujia. Naona sasa hili mtume anasema sisi tuna haki ya shaka kwa kulipo Ibrahim. Sawa. Kisha akasema tena, asema wayarhamu Allahu Luta, Allah mrehemu nani? Nabi Lut. Lakad kana yawi ila ruknin shadidin, kwani alikuwa yeye anaegemea kwenye nguzo yenye nguvu. Angepata nguvu kwenye lile jambo lilomkuta, naona angewapiga sana wale watu wake. Pale alipojua ni malaika wageni watukufu kwelikweli, mara watu wa mji wamemjia majabari, tunawataka wasi, si tulikuambia usilete mgeni hapa wewe mjini, wewe kwa nini unaleta wageni? Wanawataka wakafanye kwa umulu. Angalia, Lutu akasema lau anna li bikum kuwa, yani leo ngekuwa na nguvu mimi ngenitambua. Au awi ila rukuni shadidi, au nikaegemea kwenye nguzo ambayo kwamba ina nguvu madhubuti, maana ni jambo linamaliza mtu nguvu kabisa. Wageni waheshimiwa kama hawa, mimi mwataka mfanye vitendo hivi? Hmm? Huyo alikuwa Lutu eh? Walau labistu fi sijni ma labitha Yusufu. Na laiti ningekaa jela kama alivyokaa Yusufu, la ajabtu da'ia. Ah, ningemjibu yule bwana alikuja akasema toka waitwa ni mfalme. Nisingengoja kusema sijui yeye chunguzeni nani mkwe. Ah ah. Mimi ningetoka tu barufi. Unaona? Kutokana na mateso ya jela yalivyo na nini, mimi ningetoka. Kwa hiyo hizi ni sifa kwa Yusufu as-Siddiq. Wa fi lafz li Ahmad, na katika lafz nyingine Imam Ahmad bin Hanbal, an Abi Huraira, kutoka Abi Huraira, an Nabi sallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi qawlihi fas'alhu ma balu niswati allati qatana aydiyahunna. Nenda ukamuulize vipi hali ya wale wanawake waliokata mikono yao. Inna rabbi bikaidihinna alimun, mola wangu vile vitimbi vyao ambavyo walikuwa wanafanya ni mjuzi navyo. Fakala Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, lau kuntu ana, ningekuwa mimi, la asra'tu lijabata, ningeharakisha tu kumjibu yule bwana na kutoka jela mimi. Wama bitaghaitu al-udhra, sitafuti udhuru tena, nani ana haki, nani sijui alikuwa kadhulumiwa. Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, ningekuwa ni mimi, mimi ningetoka, ningeondoka ngenda zangu kwa mfalme. Kwa hivyo hizi zote ni sifa ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anazizungumza kuhusu Nabii Yusuf. Wa qawluhu ta'ala qala ma khatubukun, akasema sasa mfalme anawauliza wanawake, ma khatubukun idha rawattunna Yusuf an nafsi, mlikuwa mwataka nini mpaka mumtafute Yusuf na kumtamani katika nafsi yake kapelekea mpaka mkakata mikono yenu na nini, ilikuwa mwataka nini nini? Akasema kauli hii ikhbaruna anil maliki, hii ni habari ya mfalme, hii na jamaa niswata, pale alipowakusanya wanawake lati ambao kwamba kafana aidiyahunna, waliokata mikono yao, inda mraati alazizi, mbele ya yule mke wa mfalme wakati ule. Fakala mukhatiban lahunna, akasema sasa hapa anawahutubia wao, kullihinna wote, wa huwa yuridu mraata wazirihi, lakini hapa lengo lake hasa hii khitab, anamtaka yule mke wa mfalme yeye ndio awe ndio wa kwanza kujibu. Wa huwa al-aziz waziri, wa huwa al-aziz yule mfalme ambaye mheshimiwa. Qala al-maliku lin-niswa, mfalme akasema kuambia wanawake, allati qatana aydiyahunna, ambao walikata mikono yao, ma khatubukunna ay ma sha'nukunna, mna jambo gani, mlikuwa mtakaje kwani mpaka mkakata mikono yenu na nini kwa ajili yetu. Wa khabarukunna, habari yenu ni ipi, hebu nielezeni. Idhara wa sunna Yusuf an nafsi, pale mlipomtamani Yusufu mkamtaka nyote nini nafsi yake, yani yauma dhiafa, anamaanisha ile siku ambayo walikaribishwa. Lianna an-nafsa, nimeruka, kulna, wakasema hasha lillah, wakasema hivyo hasha lillah, ma alimna alayhi min su'i, sisi hatujui baya lolote kwa Yusuf, Yusuf ni mwema, ni mweupe, ni msafi. Aikalat niswatu jawaba lilmalik, wanawake walisema wakimjibu nani mfalme, hasha lillahi an yakuna Yusufu mutahama, tunajilinda na Allah sisi kwamba Yusufu awe ndio aliyotuhumiwa katika hili swala. Yusufu sio mtuhumiwa, wallahi ma alimna alayhi min su'in, tunaapa kwa Allah kwamba sisi hatujui kwa Yusufu ovu lolote. Fa inda dhalika qalat imra'atu al-aziz, hapo ilipofikia hapo sasa mke wa mfalme akasema, al-ana hasahasa al-haq, hivi sasa haki imefanya nini, imedhihiri. Qala ibn Abbas wa Mujahid wa ghayru wahidin taqulu al'ana tabayyana al-haq. Mwanamke huyu anasema sasa hivi haki imebaini, wadhahara ikadhihiri, wabaraza ikaonekana wazi kabisa. Anarawatuhu an nafsi, mimi ndiye nilimtaka Yusufu kwa nafsi yake. Wa innahu la minas sadiqina, na yeye ni wa kweli. Ai fi qawlihi hiya rawadatni an nafsi, pale alipomwambia mumewe, huyu ndiye aliyenitaka nafsi yangu mimi, tena nakuweka viaga. Afanyeje huyu mtu anayetaka kufanyia mke wa mfalme hivi? Baada ya mlango kufunguliwa pale, au msasahau? Tayeb, dhalika liya'lama, ilo ili yafahamu, anni lam akunhu bilghaibi, kwamba mimi sijamfanyia khiana wakati yeye akiwa hayupo. Takulu, mwanamke huyu anasema, innama taraftu, mimi nimekiri hili swala, bihadha, ala nafsi, kwa nafsi yangu, liya'lama zawji, ili mme wangu wajue, anni lam akunhu bilghaibi, kwamba mimi sijapatapo kumfanyia khiana wakati yeye hayupo. Fi nafsi al-amr, katika jambo hili, yani hatujafanikiwa sisi, mimi na huyu Yusufu, kufanya machafu yoyote yale, asije akawa na wasiwasi. Wala waka al-mahdhuru al-akbaru, lile katazo kubwa lo katazo lenyewe la zinaa lile halijapata kutokea. Si akaniona kama mimi mwanamke mzinzi mzinifu, nafsi ilitaka kunisukuma huko, lakini sijafanikiwa kufanya hilo jambo na Yusufu mimi. Sawa. Wa innama rawatu hadha shaba murawada, mimi nilimtamani tu huyo kijana, nikamtaka, alikuwa bado mambo yako mwanzo mwanzo, si hatujafikia huko kwenye kuzini, lakini kijana wa watu pamtana, akafanyaje? Akakataa. Falihadha ataraftu, kwa ajili hiyo nimekiri mwenyewe, liyalama, ili ajue, anni baria, kwamba mimi niko mbali na hilo swala. Wa anna Allah la yahdi kaida alqa'inina, lakini pia Allah haongozi aongoi vitimbi vya mwenye khiana. Wewe ukifanya khiana, inafikia mahala utakuja uumbuke tu, uone aibu, mpaka kukutana na yule mwenyewe pia unakwepa njia. Kwa sababu ile khiana uliyofanya, nafsi yako inakusuta sasa. Kala wama ubarri'u nafsi, na wala mimi sijitakasi nafsi yangu, kwamba kwa kuwa nasema hivi nionekane ni mwema sana na nini, kisa sijafanya vile vitendo. Hapana. Takulu al-bara, sema mwanamke hapa ndo anasema, walastu ubarri'u nafsi, na wala mimi si safishi si yekimbali nafsi yangu mimi natuma, kwa sababu inna nafsa la amaratun bisu'i, siku zote nafsi inaamrisha mambo mabaya. Fa inna an-nafsa tatahaddathu wa tatamanna, nafsi siku zote inazungumza inatamani. Walihadha rawatu, na kwa ajili hiyo nilimchombeza yule Yusuf nimpate, bana mchombeza chombeza taraa takubali nafsi ile, lakini mwenyewe akakataa. Li'anna an-nafsa, kwa sababu hii nafsi siku zote la amaratun bisu'i, inaamrisha mambo mabaya. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa nafsi ya yule aliyerehemiwa ni Mola wangu, kama vile Yusuf. Ai illa man asamahu Allah ta'ala, isipokuwa yule atakayekingwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, huyo alhamdulillah zakaokoka. Inna rabbi ghafurur rahim, hakika Mola wangu ni msamehevu mwenye na huruma. Wa hadha alqawlu huwa al-ashhar, kauli hii ndiyo kauli ambayo imeenea na inafahamika. Wal alyaqu, na ndiyo kauli inayoendana na hili tukio. Wal ansabu bisiyaqi alqisa, na ndiyo iko sambamba na mtiririko wa hiki kisa. Wa maana alkalami, pia na maana ya mazungumzo. tofauti na ile kauli nyingine inayosemwa kwamba mambo haya yanaelezana nani na Yusuf. Wakad hakahu al-Mawardiyu al-Mawardi amezungumza kauli hii fi tafsiri katika tafsiri yake wa mtadaba linusratihi au linasrihi al-Imam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah, lakini pia akainusuru kauli hii Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwamba hii ndio kauli ya sawa. Fa afradahu bitasnifi ala hida, tena akaitungia kitabu peke yake hii kauli tu kwa kuelezea na kuifahamisha watu wafahamu kwamba hii kauli ilikuwa na mhusu mwanamke. Wakati kila lakini kulisema kwamba inna dhalika min kalami Yusufu, kuna wengine walisema kwamba haya ni maneno ya nani, ya Yusuf alayhi salam, yakulu kwamba eti anasema dhalika liyalama, nimemrudisha yule bwana yule mjumbe wa mfalme alipokuja kuniita ili afahamu waziri, dhalika liyalama, ili afahamu waziri anni lam akunhu, kwamba mimi sijapatapo hata siku moja kumfanyia khiana. Ai fi zawjatihi, kwa mkewe, bilghaibi, wakati yeye alikuwa hayupo. Ai innama radattu ar-rasula, yani mimi nilimrudisha mjumbe yule aliyekuja kunipata, liyalama al-maliku bara'ati, ili mfalme ajue kwamba mimi niko msafi, niko mbali na hayo ndio singiziwa. Waliyalama al-azizu, lakini pia mfalme ajue anni lam akhunhu, kwamba mimi sijapatapo hata siku moja kumfanyia khiana fi zawjatihi, kwa mkewe, bilghaibi, wakati yeye hayupo. Wa anna Allah la yahdi kaida al-khainin, na kwamba Allah pia hawaongoi watu ambao kwamba au viongozi vitimbi vya wenye kufanya khiana. Wa hadha al-qawlu huwa alladhi lam yahki Ibn Jarir, lakini kauli hii Ibn Jarir hajaizungumza, wala Ibn Abi Hatim, wala Ibn Abi Hatim katika tafsiri yake pia hajaizungumza kauli hii, ningeni kabisa. Asema lam yahki, afwan, nilitafsiri kimakosa kidogo hapo, asema lam yahki Ibn Abi Hatim siwahu. Yani Ibn Jarir ni Tabari na Ibn Abi Hatim wameleta kauli hii tu, hakuna kauli nyingine walioleta, ndio maana. Wal qawlu al awwal, lakini ile kauli ya kwanza aqwa wa adhhar, ndio ina nguvu ile, ndio ile dhahiri zaidi. Li anna siyaqa al kalami, kwa sababu mtiririko wa maneno kulli wote, min kalami imra'ati al azizi, ni maneno ya mwanamke wa nani, wa mfalme, wa waziri, bihadharati almaliki, tena akiwa mbele ya nani, ya mfalme. Walam yakun Yusuf alayhi salamu indahum, na wakati huo wanazungumza haya mambo Yusuf alikuwa hayupo, yuko jana bal baada dhalika ahadharahu almalik, bal baada ya hapa sasa ndio mfalme akamleta. Waqala almalik ituni bihi astakhlisuhu linafsi, baada ya pale mfalme akasema haya maadamu pashajulikana mkosefu ni nani na mkweli ni nani na Yusuf ni mwema, sasa basi nileteeni mwenyewe nimemchagua, nileteeni awe wangu mwenyewe huyu nimemchagua hasa kwa ajili yangu, nitaketi naye hapa, mimi simamtia jela, mimi nitamfanya ni mtu wa njama anayenisaidia fikira zake ushauri na nini, nimemchagua mwenyewe. Naelewana? Hii yote mkuonyesha kwamba haya mambo yalikuwa yanaingia kwa Zulekha. Yusuf alikuwa hayo. Tayeb. Falamma kallamahu, alipokwenda kule akaelezewa Yusufu habari zilizokuwa, bwana mambo yako wazi, wewe bwana huna kosa, amekiri Zulekha mbele ya watu wote kwamba yeye ndio mkosa, wewe ni mwema bwana. Hapo akatoka Yusuf. Alipotoka akaja kwa mfalme, mfalme akakutana naye akasalimiana. Alipozungumza naye kuhusiana na kadhia hii sasa, kala innaka al-yawma ladaina makinun amin, kama hao watu walikudhalilisha huko hawajajua fadhila zako, wewe leo hapa kwetu umekuwa ni mtu makini, yani ni mtu uliyemakinishwa, ni mtu mwenye na cheo hapa. Tena muaminifu. Sisi tunakuamini bwana. Hao waliokuweka jela, hao wasiojua fadhila zako, wachana nao. Tunaje kutambua wewe hapa sasa hivi ni mtu ambaye ni muaminifu, tena ni mtu uliye makinishwa, uliye na cheo hapa, kwa sababu wewe ni jalisi al-malik. Wewe ni mustashar wa mfalme. Hutoenda mbali na mimi, wewe utakaa hapa, tafuta mahala popote ujenge karibu na mimi hapa. Kazi yako mimi ni kuchukua ushauri kutoka kwako. Na ndio maana mwisho wa yote alisilimishwa ni Yusuf. Basi namwambia wewe bwana ni mwaminifu. Yusufu baada ya kujikuta kwamba sasa ndipo amepata utulivu, nafasi nzuri, na ile kadhia ya miaka ya njaa bado, lakini miaka ya neema ishaanza, na hakuna ambaye anaweza kutoa fikira ya ujengaji wa yale maghala na kulimbikiza vile vyakula kwenye yale maghala vikakaa muda mrefu bila kuharibika, na kugawa vyakula kumpatia kila mmoja kwa uadilifu, isipokuwa yeye Yusuf ndiye ataliweza hilo. Basi akaona sasa hapa itakuwa, akipewa mwingine hii kazi, vyakula si vinaweza vikaharibika kwenye maghala? Maana anaweza kusema vipukusueni, vikapukusuliwa, vikawekwa hali ya kuwa vimepukusuliwa. Hapa Yusuf akapiga fikira, akaona hapa hapa hii chance moja niitumie. Ndio maana baadhi ya ulama wanasema kama mtu ni alimu wa jambo na katika mji mzima hakuna anayeweza kulisovu ni jambo, yeye inajuzu kusema mimi naweza. Basi hapo Yusuf akamwambia, qala ja'alni ala khaza'in al-ard, kama mimi nimemakinishwa ni muaminifu, basi na kuomba unifanye mimi ndiyo kiongozi wa hazina za ardhini, yale maghala, zile mali ambazo zitalimbikizwa katika ardhi, mimi ndiwe kiongozi, mimi ndiyo natoa amri, fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, gaweni kila mmoja kilo fulani, ghala hili lianzeni, ili msilianze, wa hakadha. Kamwambia basi nifanye mimi kiongozi, msimamizi wa hizi mali za ardhini. Inni hafidhun alim. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mlinzi makini sana, mwenye kuhifadhi, tena ni mjuzi, sifanye kwa jahali, na elimu ya hilo jambo. Kwa hiyo tumekatazwa katika umati wetu sisi, Mtume ametukataza kwamba mtu asiombe imara, asiombe uongozi. Uongozi uwache uje wenyewe. Yani Allah tabaraka wa taala, kabla ya wewe kuchaguliwa ni watu, akufanye wewe mwenyewe ni kiongozi. Na kwa kuwa mahala hapo, mjini hapo, hakuna aliye na elimu kama yako, kwa hivyo hamna budi wewe lazima usimame uwafikishie watu, uwaongoze watu. Mwache Allah akufanye hivyo, lakini usigombee. Mtu mmoja wewe ukaona vyeo 20 ni kidogo, mwisho utakuwa mnafiki. Unaona? Mwisho utakuwa mnafiki, bali inabidi utie porojo na nini mwingine, mtu muondoe kwenye madaraka ili ukaendelee na nini, mwisho utakuwa mnafiki. Uongozi hauombwi, uongozi waja wenyewe. Wenyewe Allah akitaka kupe uongozi anakupa. Umeelewana? Aiwa. Sasa hapa akamwambia ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidhun 'alayh. Sheikh Safiy ar-Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala sema makanatu Yusufa fi 'aini al-malik. Cheo na daraja cha Yusufu kwenye macho ya mfalme ndio tunachozungumzia hapa. Yaqulu ta'ala ikhbaran 'an al-malik. Allah mtukufu asema hapa akizungumzia huyu mfalme habari zake, hii na tahakkaka bara'atu Yusuf alayhi salam, pale ilipohakikishwa kwamba Yusuf ni mwema, ni mweupe, hana doa, wa nazahatu irdhihi, na kwamba heshima yake ni safi, mima nusiba ilayhi, kwa yale aliyonasibishwa nayo. Kala ituni bihi astakhlisuhu linafsi, akasema ebu mleteni huku nje nijisafishe naye kwanza, nimemtaua mwenyewe nafsi yangu nikamfanya huyu ni wangu. Sasa nyinyi hamumtaki, mleteni. Ha, astakhlisuhu linafsi ai ajaluhu min khafati, namfanya ni watu wangu hasa ambao nawaamini katika mambo yangu. Wa ahli mashurati, namfanya ni katika watu wa shura na yangu. Falamma kallamahu, alipozungumza naye ay khatabahu almaliku, falme alipomhutubia Yusuf kuhusiana hii kadhia, wa arafahu, akamjua vizuri, wa raa fadlahu, akaona fadhila zake, wa bara'atahu, na ule yani uwerevu alionao na elimu alionayo na umakini alionao, eh, wa alima ma huwa alayhi, akajua kila alicho nacho Yusuf, min khalqin wa khuluqi, uumbaji aliyoumbwa, kwamba kaumbwa ni mtu mmoja mzuri sana wa sura, lakini pia tabia zake ni nzuri sana, wa kamali na ukamilifu wa mambo yake. Kala lahu almaliku, mfalme akamwambia hapo, innaka alyawma ladaina makinun amin, eh, ay innaka indana kad baqita dha makanatin wa amana, wewe leo umebakia kwamba ni mtu mwenye nacheo na uaminifu. Fakala Yusuf alayhi salam, hapo Yusuf zimwendea amani, akasema ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim, madaha nafsahu. Hapa Yusuf kaisifu nafsi yake mwenyewe bila kusifiwa. Wayajuzu lirajuli dhalika, na hiyo itajuzu kwa mtu kufanya hivyo, idha juhila amruhu, kama yeye hajulikani jambo lake, watu hawamjui yeye ni nani, manzila yake, daraja yake, atabidi aseme hivyo lilhaja, kwa haja, ili watu wamjui yeye ni nani. Wadhakara annahu hafidhun, akataja kwamba yeye ni nani, hafidhun ay khazinun, mwenye kuhifadhi mzuri tu, aminun tena muaminifu, bimaana alim ay dhu ilmi wa basira, anafanya hivyo kwa elimu na uoni wa ndani kabisa. Bima yatawallahu, yale ambayo anayatawala. Wa innama saalahu an yaj'alahu ala khazainil ardhi, na ni kwamba yeye alimuomba amfanye kwamba yeye ni kiongozi wa khazina za ardhini. Wa hiya al-ahramu allati yujma'u fiha al-ghallatu, ha, lima yastaqbilunahu min as-sinina allati akhbarahum bi sha'niha, nayo ni kujenga yale maghala na nini ambayo yujma'u fiha, eh, al-ghallatu, ni kujenga yale madimbu na nini ambayo yote yanakusanywa kwenye jina al-ghallatu, sio, lima yastaqbilunahu min as-sinini, kwa yale ambayo kwamba yanawakabili mbele kwenye lile baa la njaa linalokuja. Allati akhbarahum bi sha'niha, ambalo kashawaba wapa habari kuhusiana na tukio hilo. Wayatasarrafu lahum ala alwajhi alahwati walaslahi, yeye atalisimamia vizuri tu kwa sura nzuri, tena ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutengenea, wal arshadi, tena yenye mwongozo mzuri. Fa ujiba ila dhalika, ikabidi aisikiwe ombi lake hilo, araga batamfihi, tena kwa pupa na mapendekezo mazuri, watakrimatallahu, na kukirimiwa, kwa kuwa muda wote alikuwa anadhulumiwa, yuko jela, ikabidi mfalme aweze kumkirimu na kumpa jambo zuri kama hili. Bali hadha kala taala, kwa ajili hiyo Allah mtukufu akasema, wa kadhalika makanna li Yusufa fil ardhi, ndiyo hivyo Yusuf tulimpa cheo katika ardhi, yani ardhi ya Misri, akawa yatabawa minha haithu yasha, anakaa atakapo, tayari ni azizi Misri, sio, eh, sisi nusibu bi rahmatina man nasha, tunampa rehema zetu tumtakaye, wala nudhi'u ajra almuhsinin, wala sisi hatupotezi ujira wa wenye kufanya vizuri, wala ajru al-akhirati, lakini ujira tuliyomuandalia Yusuf huko akhera khairu, ndio bora zaidi kuliko huu tuliyompa duniani. Wala ajru al-akhirati, na ujira wa akhera khairu lilladhina amanu, ni bora kwa wale walioamini, wakana yatakun, na wakawa ni wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Hii itakuwa ni aya ya mwisho baada ya kumaliza sharhi yake. Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala anasema hukumu Yusufa fi Misra, hukumu ya Yusuf pale mji katika mji wa Misri. Yakulu ta'ala, Allah mtukufu anasema wa kadhalika makanna li Yusufa fil ardh, ndio hivyo tulimpasheo Yusuf katika nini, katika ardhi ya Misri. Ai ardhi ya Misri, anamaanisha ardhi ya nini, ya Misri. Akawa yatabawa minha haithu yasha, ha Yusuf akawa anakaa atakapo, si ni azizi bwana haithu yasha atakapo. Qala Sudiyu wa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yatasarrafu fiha kaifa yasha, afanya atakalo. Mamlaka kapewa yeye, sio? وقال ابن جرير الطبري, ابن جرير الطبري يسمى يتحدث يتخذ منها منزلا حيث يشاء, اجتengenezea nyumba atakapo, بعد الضيق والحبس والإيثار, بعد ya dhiki na kufungwa na kufanywa mateka, kufanywa yeye ni mtumwa yote, Allah atakampa hazina za Misri akamfanya yeye ni waziri. Wale jamaa waliotunga kile kisa cha Yusuf kile, wale marafidha, wanasema baada ya pale wale ndugu zake walipokuja, wale aliwajengia mahala, wakawa ni wao tu sehemu hiyo, ha, na yeye mwenyewe naye akajijengia mahala, ikawa ni yeye tu sehemu hiyo. Tumeelewana? Hapa Ibn Kathir asema kama alivyonukuu Ibn Jarir al-Tabari asema asema wa qala Ibn Jarir yastakhidhu minha manzila haithu yasha, anajitengea nyumba, anajitengenezea nyumba mahala anapotaka, baada dhiki wal habsi wal ithari, baada ya dhiki kubwa na kuzuiliwa na kufanywa yeye mateka. Nusibu bi rahmatina man nasha, tunamfikishia rehema yetu tumtakaye, huyo ni Allah. Wala nudhiu ajra almusinin, wala hatuangamizi ujira wa mwenye kufanya mazuri mema. Ai wama adana, hatupotezi sabra Yusufa ala adha ikhwatihi, subira ya Yusufu kwa maudhi ya ndugu zake, wasabrahu ala alhabs fi sijni, pia subira aliyoifanya kwa maudhi aliyokutana nayo jela, bi sababi mraati al-aziz, kwa sababu ya mke wa mfalme. Falihadha aqabahu Allah azza wa jalla as-salamata wa an-nasra, kwa ajili hiyo alimletea baada ya yale matatizo yote, akamletea badali nini, salama na ushindi, wa ta'yid, na akampa nguvu. Wala nudhiu ajra al-muhsinin, wala hatupotezi ujira kwa mwenye kufanya mazuri, wala ajrul akhirati khairun lilladhina amanu wa kanu yattaqun, na ujira wa akhira ni bora kwa wale walioamini na wakawa ni wenye kumcha Allah. Yukhbiru ta'ala, hapa Allah atoa habari, anna maddakharahu Allah ta'ala li nabiyhi Yusufa, kwamba aliyoyalimbikiza Allah mtukufu kwa ajili ya mtume wake Yusufu, aliyoyalimbikiza Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu kwa ajili ya nabii wake Yusufu alayhi salam, fi daril akhirah, katika nyumba ya akhirah, adhamu, ni makubwa, wa aktharu, na ni mengi, wa ajallu, na ni matukufu, mima khawalahu min atasarrufi wan nufuzi fi dunya, kuliko haya ambayo amempa hapa duniani, ambayo ni ya kufanya atakavyo na kutekeleza mambo yatakayo katika hii dunia. Ka kaulihi fi haqi Sulaiman, na hii ni kama kauli ya Allah alipozungumzia kuhusiana na Nabii Suleiman alayhi salam, hadha ataa'una, Allah mwambia Suleiman, hadha ataa'una, hiki ni kipawa chetu tumekupa, famnun, ukitaka toa au amsiki, ukitaka usifanye usitoe. Na ndio Yusuf alivyokuwa, akawa mamlaka yote ni yake, akitaka anampa amtakaye, anamzuilia amtakaye. Hadha ataa'una, hiki ni kipawa chetu. Famnu, ukitaka toa au amsik, au ukitaka zuia, sitoe. Bighairi hisabi, eh, bila ya hesabu wewe hatukuingilii bwana, fanya utakavyo. Wa inna lahu indana la zulfa, na kwa hakika huyu Yusuf kwetu sisi, au huyu Suleiman, eh, nazungumzia Suleiman, kwetu sisi la zulfa, ana cheo na kukaribishwa kuliko kuzuri. Inna lahu indana la zulfa wa husna maabe, eh, ana cheo na kukaribishwa ambako ni kuzuri, makaribisho mazuri, atafikia mahala pazuri. Umeelewana, eh? Walgharadu, lakini malengo hapa ni kwamba anna Yusuf alayhi salam, ni kwamba huyu Yusuf zimwendea amani. Wallahu Allahu malika Misra, wallahu maliku Misra, alitawalishwa huyu Yusufu ni mfalme wa Misri ambaye anaitwa Ar-Rayyan ibn al-Walid. Jina lake anaitwa Ar-Rayyan ibn al-Walid. Alimtawalisha Yusufu, akampa al-wizara, akampa uwaziri fi bilad Misra, wa mji wa Misri. Kwa hiyo akawa Yusufu yeye ndio namba mbili, baada ya mfalme anayefuata ni Yusuf. Elewana, yule wale marafiki wanasema eti alikufa, na ule mshtuko na nini mbele za watu, gonjwa wa moyo kamshika hapo. Lakini haya ni mambo tu ya kuzuga zuga watu. Sisi tunavyokubali au tunavyoamini ni kwamba baada ya pale Yusuf yeye akawa ndio waziri, si yule tena. Maana yule bana alifanya kosa kubwa sana na kumtia mtu katika jela na nini bila sababu za kimsingi. Sasa kama wanavyojua kiongozi akikuona wewe ufai huwa anakuondoa. Tunaona mwanzo mwanzo wa utawala Magufuli kwa majipu yatumbuliwa, si ndio? Hawa ndio watu watumbuliwa ndani, majipu yatumbuliwa, jeti feki nini tumbuliwa. Kwa hiyo naye alitumbuliwa hapa Yusufu akachukua madaraka. Kwa hiyo yeye ndo akapewa uwaziri, sema akapewa makana alladhi ishtarahu min Misra. Kuna mahala ardhi fulani ambayo alikuwa kainunua al-Aziz katika ardhi ya Misri, yani azawju allati rawadatu, ilikuwa imenunuliwa ni yule mwanamke ambaye alimtamani. Basi akapewa Yusuf ile sehemu, wa aslama almaliku, na mfalme naye akasilimu ala yadi Yusuf, yadi Yusuf, kwenye mikono ya Yusuf. Qala Mujahid, hayo maneno lakini kayasema nani? Mujahid bin Da'ana Sadusi rahimahullah ta'ala. Naktafi min hadha alqadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jazakumullah khairan.